Wybiła północ, to już wtorek, 28 października. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. W Małopolsce kilkudziesięciu policjantów szuka sprawcy napadu z Bochni. Zaangażowane są do tego naprawdę duże siły i środki, aby schwytać tego mężczyznę. Zapewniają funkcjonariusze. Twój ruch zaprzecza informacjom Kancelarii Sejmu. Partia twierdzi, że nie miała nic wspólnego z podejrzanym o szpiegostwo prawnikiem. Będą prezydenci Polski i Izraela dziś w Warszawie. Otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich. Mgła utrudnia policjantom poszukiwania sprawcy zabójstwa w Bochni. Wieczorem napastnik śmiertelnie postrzelił mężczyznę, kiedy ten wracał do domu po pracy w kantorze. Prawdopodobnie zabrał mu także pieniądze. Podczas napadu na osiedlu Niepodległości w Bochni lżej ranna została również kobieta. Zabójcy szuka kilkudziesięciu policjantów, informuje rzecznik bocheńskich funkcjonariuszy Łukasz Ostręga. Na miejscu działają policjanci nie tylko z Bochni, ale także z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. No oczywiście w warunkach atmosferycznych, jakie są, działania te są trudne. Mamy zmrok, jest mgła, ale oczywiście dysponujemy takimi środkami technicznymi, które nam pomagają w poszukiwaniu tego mężczyzny. Policja prosi świadków o wszelkie pomocne informacje i ostrzega, że napastnik ma broń i może być niebezpieczny. Twój ruch odcina się od prawnika podejrzanego o szpiegostwo. Partia będzie domagać się od Kancelarii Sejmu wyjaśnień w sprawie rzekomego wchodzenia Stanisława Esz do gmachu Sejmu na zaproszenie tego klubu. Kancelaria Sejmu podała, że mężczyzna był w parlamencie 12 marca i został wprowadzony dzięki upoważnieniu szefa biura twojego ruchu. Partia w przesłanym oświadczeniu informuje jednak, że Stanisław Esz jest dla tego ugrupowania całkowicie anonimową postacią i nie wie, kto wprowadził go na teren Sejmu. Twój ruch zapewnia, że prawnika nie ma w partyjnym rejestrze osób wprowadzonych na wiejską. Podejrzany o szpiegostwo Stanisław Esz został aresztowany na 3 miesiące według medialnych doniesień. Jako prawnik specjalizował się w tematyce energetycznej, a szczególnie interesował rynkiem paliw. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy zaniepokojony sytuacją mieszkańców Krymu. W raporcie ze swojej ostatniej misji, podczas której odwiedził Kijów, Moskwę i Symferopol, wzywa do ukarania osób odpowiedzialnych za ciężkie naruszenia praw człowieka. Apeluje też o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkającym na Krymie mniejszościom. Szczególne zaniepokojenie komisarza praw człowieka budzi sytuacja ludności ukraińskiej i Tatarów krymskich, którzy odmówili przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa. W raporcie wskazuje na konkretne przypadki morderstw oraz porwań lokalnych działaczy oraz fizyczną przemoc i zastraszanie dziennikarzy. Zdaniem Muiznieksa na szczególne represje narażona jest mniejszość Tatarów krymskich. Ich domy, instytucje religijne oraz firmy stale nękane są i przeszukiwane przez zamaskowanych, uzbrojonych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Wzywa do respektowania praw człowieka i rządów prawa. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Nieznani szantażyści żądają od czeskiego rządu miliona euro. Grożą, że rozprzestrzenią wirus Ebola w miejscach publicznych. Eksperci zapewniają, że nie ma powodów do obaw. Szantażyści rozesłali swoje groźby pocztą elektroniczną kilku mediom, co postawiło na nogi wszystkie służby bezpieczeństwa oraz służby sanitarne. Przestępcy żądają okupu miliona euro, który miałby być wypłacony w 3 ratach w walucie wirtualnej, w bitcoinach. Prowadzone jest rozległe i intensywne śledztwo. Policjanci są też w kontakcie z zagranicznymi służbami. Zdaniem czeskich ekspertów chodzi o wywołanie paniki wśród ludzi. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Po kilku latach prac wszystko gotowe. Dziś oficjalne otwarcie wystawy 1000 lat historii Żydów polskich z udziałem prezydentów Polski i Izraela. Wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów nie byłoby jednak bez 500 darczyńców z całego świata, którzy przekazali w sumie 145 milionów złotych. To ludzie, którzy zaufali twórcom nieistniejącego wtedy jeszcze muzeum. Dziś, kiedy już powstało, mówią, że nie żałują. Wśród nich jest Jan Kulczyk, który podkreśla, że historia Żydów w Polsce jest historią Polski. Uważa, że w wielokulturowości tkwi potęga świata. Jeżeli w Polsce zrozumiemy, że nasza obecność, nasza siła wynika z naszej wielorakości, z faktu, że jesteśmy obecni na świecie, a nie tylko między Odrą, Nysą i Bugiem, wtedy będziemy silni, będziemy szanowani, będziemy poważani i możemy snuć takie plany, o jakich marzymy. Muzeum Historii Żydów Polskich ma skończyć z postrzeganiem Żydów jedynie przez pryzmat Holokaustu, ma pokazać ich życie, ich świat, mówi darczyńca Zygmunt Rolat. Młodzi ludzie, co oni tutaj widzieli? Widzieli niemieckie obozy śmierci. Kropka. Teraz oni zobaczą to, co ja pokazałem synowi, kiedy on tu przyjechał przed jego bar mitzwą. Ja mu pokazałem, jak nasza polska historia ty wyglądała. On widział Warszawę, on widział Kraków, on widział moją Częstochowę. Inny z darczyńców, Wiktor Markowicz, ma nadzieję, że muzeum w Warszawie przyczyni przyczyni się do tego, że słowo Żyd nabierze w Polsce wartości. Monika Gosławska, Polskie Radio. W środę i czwartek muzeum zaprasza na dni otwarte. Wystawy będą czynne do późnego wieczora, a kolejny serwis o 6 rano. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W najbliższych godzinach padać nie będzie, ale za to w całym kraju sporo mgieł. W ciągu dnia, jak już ustąpią, ma być pogodnie. Od 6 stopni w Przemyślu, 9 w Warszawie, w Gdańsku 11, 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Wydanie 160. jubileuszowe całkiem. Chciałem powiedzieć, że gdy mieszkałem po prawej stronie Warszawy, to moim łącznikiem z lewą stroną Warszawy był autobus numer 160. Czy on jeździ cały czas w ogóle, ten autobus? Jeździ. Dawno nie jechałem, a kiedyś też mi się zdarzało. Jeździł przez uniwersytet. Dzisiaj... Tak, to prawda. Długie utwory, z tego co widzę, nawet bardzo długie pod koniec, odrobinę nawet improwizacji i jazzu, jeśli się zmieści, przed godziną drugą. No a poza tym mnóstwo, naprawdę mnóstwo nowości i z naszych krajowych płyt i z zagranicznych. No wreszcie zmieści się parę nowości z płyt, z małych wytwórni polskich, które od jakiegoś czasu tutaj się nie mogą przebić przez te wielkie, wielkie płyty, które wychodzą wychodziły w zasadzie przez cały październik. Ale listopad też zapowiada się nieźle. No a poza tym zaczynamy od dwóch bardzo mocnych pozycji. Takie mam wrażenie, no przynajmniej o jednej i my rozmawialiśmy i z Państwem rozmawialiśmy od jakiegoś czasu, gdy pojawiła się ta informacja, to tak do końca nie byliśmy pewni, czy to rzeczywiście tak będzie. Jest i o tej płycie za chwilę, ale wcześniej jeszcze jedna nowość gitarowa. Nie krótka, niedługa. Jak w sam raz. Powiedziałbym, że ten zespół, z którego pochodzi człowiek, który nagrał płytę, no w zasadzie teoretycznie solowo, chociaż oczywiście z zespołem, tam jest jeszcze w zespole drugi muzyk tego zespołu. No więc ten zespół bardzo dawno nie nagrywał tak długich utworów jak to, czego posłuchamy przed momentem. Oczywiście pomijając to, że bardzo długo w ogóle nie nagrywał, no ale to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że chyba nie musimy zapowiadać, bo Państwo poznają doskonale to brzmienie gitary, to brzmienie improwizacji i ten głos, to nazwisko znają Państwo doskonale. We'll be right back.

That's why I love you forevermore. W nieskończoność powtarzane. Niektórzy uważają, że to jest piosenka o Kim Gordon. Naprawdę? Tak, tak, są takie interpretacje. Ale w zasadzie jakoś nie do końca tutaj widzę to w tym tekście. Być może jeszcze jakieś pozostałości, że tak powiem, jakieś uczuciowe, emocjonalne po jednym z najważniejszych związków w muzyce alternatywnej ostatnich dekad. Ale na okładce tej płyty jest, zdaje się, matka artysty z psem. Zdjęcie wykonane około roku 1940 w wodzie. No proszę bardzo, zastanawiam się, co to za pani tutaj. Tak, to mama. Steve Shelley na perkusji, bo to już w zasadzie zdradziliśmy poniekąd. James Edwards na drugiej gitarze, skład klasyczny, dwie gitary. Na gitarze basowej Debbie Gooch. I tak wygląda ta płyta. Rozpoczyna się od dwóch bardzo długich utworów znakomitych, Speak to the Wild i właśnie Forevermore. Ale to są w zasadzie takie wydłużone piosenki. Nie ma tutaj nic... Jest lekko, w zasadzie po tej w ogóle nie słychać, że ona trwa 11 minut. Po pierwszej Speak to the Wild również nie słychać, że trwa 8,50. Nie powiedzieliśmy jeszcze, o kogo chodzi. To chyba wszyscy wiedzą już. Thurston Moore. Thurston Moore. I to jest, powiem tak, dosyć ciekawa historia, ponieważ dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, Thurston Moore pojawił się jako gwiazda Off Festiwalu i wystąpił z zespołem, grając takie utwory dość zbliżone do tego, co robił ostatnio w zespole Sonic Youth. Później, rok później pojawiła się płyta Chelsea Light Moving, która dokładnie przypominała to, co Thurston Moore zaprezentował w Katowicach na festiwalu. Zresztą na festiwalu pojawił się, moim zdaniem, jeśli dobrze pamiętam, niemal w dokładnym składzie jak z Chelsea Light Moving, mimo że pojawił się jako Thurston Moore. Mhm. Teraz pojawia się solowa płyta Thurstona Moore'a, która brzmi w połowie jak Chelsea Light Moving, ale w tych utworach, które wymieniłeś, brzmi jak Sonic Youth z dobrych czasów. I mówiąc szczerze, trochę jestem zagubiony, jeśli chodzi o to, co on robi, ale z drugiej strony myślę sobie, że może to nie ma większego znaczenia, bo jest to naprawdę bardzo dobry album i to jest chyba niezła wiadomość. Myślę, że Thurston Moore chętnie by nazwał ten projekt inaczej. pewnie chętnie by użył nazwy Sonic Youth, mam wrażenie. I tak, gdyby... to wszystko do tego zmierza, bo to takie rozedrganie pomiędzy właśnie Chelsea Light Moving, tutaj płytami solowymi, te wątki przepływają, styl gitarowy jest no, łatwo identyfikowalny, ale też styl kompozycji momentami nawiązuje bardzo silnie rzeczywiście do tego, co robił wcześniej. I gdyby rzeczywiście ta płyta została opublikowana pod szyldem Sonic Youth, to byśmy mówili o kolejnej, zupełnie niezłej płycie tego zespołu. Z całą pewnością. A co będzie dalej? Nie wiadomo. No w każdym razie to, co robi Thurston Moore, jest bardzo rozpoznawalne. Ponoć to jest jego taka troszeczkę odskocznia. Ostatnio bywa częściej w Wielkiej Brytanii, zdaje się. Też gdzieś tam mówił o troszeczkę innym trybie życia, nowym etapie i tak dalej, i tak dalej. I że to jest taka reminiscencja tego, co robił w ostatnich miesiącach. No dobrze. No zobaczymy. Ciekaw jestem, jak to się potoczy dalej. Co państwo o tym sądzą? Płyta ukazała się zupełnie niedawno. Te premiery w różnych państwach europejskich w ostatnich dniach dokładnie. hch.polskieradio.pl hch.wordpress.com, tam szczegółowe dane na temat audycji i playlista niebawem już uzupełniana. Co utwór w zasadzie. A teraz będzie płyta, która składa się cała z tak długich kompozycji i o której grupa Low napisała na Twitterze, że świat się musi ostatecznie jednak kończyć, bo soundtrack jest już gotowy. Scott Walker i Sun. Zwłaszcza, że ostatni utwór nosi tytuł Kołysanka. Jest dość, powiedziałbym, to taka kołysanka demoniczna. Co najmniej. No ale my wchodzimy w sam środek tej płyty. Utwór numer 3. Bull. Won't miss the trees, miss the bees, won't miss the bees. The leaping like a river dancer's nuts, the stuttering like a tapir nosher's futs. Miss the wind, so no banner snapping. Miss the ashes, we grabbed Wednesday. Miss the sun, welding skin to armor. moving on. Keep moving on. Keep moving on. Keep moving on. Custodiant mi clemus. Custodiant mi clemus. Custodiant mi clemus. Custodiant mi clemus. Rarest dolor, bumper bleaking, inquietum dolor, bumper bleaking, hecatrica dolor, bumper bleaking, bumper bleaking, bumper bleaking. What is not heard? Shout the moonlight, leave us night night, bumper bleaking. Bump the beacon, bump the beacon. To jest tempo. HCH od 34 minut na antenie i dwa utwory do tej pory. Ale najpierw, to nie są najdłuższe utwory, które przewidzieliśmy w naszym dzisiejszym spotkaniu. No nie, nie. I to nie jest od razu, powiedzmy, najdłuższy utwór na płycie Scotta Walkera. Przeciwnie, to akurat taka średnia. 9 ponad minut trwa utwór Bull. I to jest chyba jedyny utwór, w którym Scott Walker daje formacji Sun pograć tak naprawdę w tych ostatnich minutach. Usuwa się w cień na moment. A poza tym wszystko jest prowadzone tymi jego liniami wokalnymi, którymi opowiada historię. Momentami wchodzą w kilku utworach. To się pojawia takie refreny na bardzo mocnych frazach gitary, które są ewidentnie, w których Scott Walker wypada jak jakiś taki śpiewający dyrygent trochę. Wypada jak, trochę tak, jakby się bawił tym zespołem, który ma do dyspozycji i całą paletą brzmień, który potężnych, mocnych, basowych, dronowych, które jest w stanie wygenerować amerykańska grupa Sun. Ja przyznaję, polubiłem ten album, bo mimo że jakoś sceptycznie byłem na początku do niego nastawiony, nie wiem, zdaje się po jakiejś jednej czy dwóch recenzjach. Była bardzo zła recenzja tej płyty w magazynie MI, takim nowo. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Pod względem muzycznym jest to o tyle ciekawe, że na poprzednich płytach solowych Scotta Walkera cała warstwa instrumentalna momentami była, znaczy może nie trudno akceptowalna, ona była bardzo swoista, ale była bardzo poszatkowana. Widać było, że tam jest mnóstwo bardzo różnych pomysłów, które zmieniają się w jego utworach, gdzieś tam posklejanych ze sobą. Tutaj Sun O zapewnia Scottowi Walkerowi absolutnie taki akompaniament, taką linię od początku do końca. Słychać, że to jest akompaniament, to są gitary, które grają albo nie i jest główny śpiewak. To ma taką bardzo silną podstawę, czego wcześniej nie było. I to mi się podoba, bo to jest jakaś tam, jakiś taki, powiedziałbym, jeden dron, który sobie gdzieś tam rozbrzmiewa. Przypomnijmy, że to oni się do niego zgłosili najpierw 5 lat temu, żeby się pojawił na, czy by się nie pojawił na ich płycie Monoliths and Dimensions, nad którą wtedy pracowali. Także ta współpraca ma kilkuletnie korzenie i koniec końców to mam wrażenie, że jednak oni zostali bardziej wykorzystani przez niego, jeśli ktokolwiek tutaj. Publiczność grupy Sun podejrzewam, że nie zwiększy się jakoś gwałtownie po tym albumie jednak. Pamiętajmy, że Scott Walker jednak ta publiczność w tej chwili ma, no powiedzmy sobie, dość ograniczoną. Jest to bardzo szanowany artysta, bardzo ceniony, bardzo zbierający bardzo dobre recenzje i poważnie traktowany jako również autor tekstów, autor takiej koncepcji trochę operowo-awangardowej. No ale zaryzykowałbym, że płyty Sun sprzedają się wcale nie gorzej. A przynajmniej zespół Sun koncertuje, a Scott Walker koncertów się boi cały czas. No więc może tutaj będzie jakaś wartość dodana, że pojawią się razem. Ale jeśli rzeczywiście tak było, oni się do niego zgłosili, to on ich świetnie wykorzystał, bo wydaje mi się, że no może brzmi to paradoksalnie, no ale ma świetny zespół akompaniujący do tego, co robił i to nie jest momentami tak abstrakcyjne, jak jego poprzednie płyty, które bardzo nam się tutaj podobały. Wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej zwarte pod względem muzycznym. I to zapewniła mu grupa Sun. No ale oczywiście, jeśli chodzi o malkontentów, to ja ich też po trosze rozumiem, bo jak się doda Scotta Walkera do Sun, tak to widnieje na okładce, Scott Walker plus Sun de facto, no to możemy sobie wyobrazić, co z tego powstanie. Nie, no to właśnie to powstało. Właśnie, to jest tak jak 2 plus 2. Wiadomo, że to jest 4. No to trudno sobie wyobrazić moim zdaniem coś zupełnie innego. Znaczy, gdyby zaczął śpiewać piosenki tak jak na początku kariery, takim głosem i była zwrotka, refren i Sun O grający, to by było coś. Być może rzeczywiście. To by była rzeczywiście jakaś nowa jakość, ale też trochę bym się obawiał tej nowej jakości oczywiście. HCH. polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji cały czas. Teraz może w sposób bardziej intensywny. To proszę pisać, jeśli mają Państwo swoje wrażenia, swoje opinie na temat płyty Scotta Walkera i Sano oraz Firstona Mora. To są nasze główne tematy dzisiejsze. Prawie 40 minut audycji. No, dobrze, ale mamy jeszcze trochę inny. Dobrze, to teraz ładna piosenka, żebyśmy nie gadali. Może to nie jest największy zespół świata, ale wydał swój drugi album. Nie większy od Sun. Na pewno nie. Wydał album pod koniec września. Ich pierwsza płyta otrzymała Mercury Music Award. A teraz wydali po prostu, wydaje mi się, bardzo ładny album. Smutny momentami. I powiem ci szczerze, że jeśli mam słuchać smutnego Toma Yorka, to wolę smutny Alt J. Marry a man I know of, light the fuse. Hallelujah, hallelujah. Natural blues. będą kolejne nagrody? Nie wiadomo. W każdym razie w Wielkiej Brytanii to od razu było miejsce pierwsze, w Kanadzie miejsce drugie, we Francji miejsce piąte, jeśli chodzi o albumy. This is all yours, Alt J. Nara. Bardzo spokojna i powiedziałbym subtelna płyta. Może nie ma aż takiej siły przebicia i takich kompozycji jak na debiucie nagrodzonym, ale jeśli chodzi o całość, to myślę, że instrumentalnie jest chyba ciekawsza. No to teraz będzie taka mała niespodzianka. Jacku. Dobrze. Przenieśmy się 30 lat temu, był rok 84. No tak? Jakby nie patrzeć. Coś takiego. Prawda? Zupełnie jakby nie patrzeć. Nie, lista przeborów trójki wtedy grała. Grała. Myślę, że grała. Od paru lat już. Nie, to ja oczywiście tak pytam, ale dobrze wiem. Słuchałem wtedy listy przebojów trójki i słuchałem pewnej piosenki grupy The Cars, która wtedy, myślę, że właśnie dokładnie 30 lat temu, jesienią, bo piosenka wyszła na singlu w okolicy lata, więc zanim zawędrowała do polskiej radiofonii, pewnie ktoś ze słuchaczy znających dobrze listę, historię listy przebojów za chwilę poda nam dokładne notowanie. Myślę, że nawet kilka notowań, kiedy ta piosenka była na pierwszym miejscu albo w okolicach miejsca pierwszego. I to jest zespół The Cars? No, w oryginale? Powiedzmy, że to jest w oryginale zespół The Cars. No dobrze. Thank you. Jak ci się podobało, Jacku? Podobało mi się, zaskoczyłeś mnie, zwłaszcza, że zdaje się wczoraj, nie przedwczoraj, w jednym z sklepów takich troszeczkę w stylu lat 80. pani słuchała właśnie zespołu The Cars, śpiewając na cały głos, i wspominałem przez chwilę tę piosenkę, a tutaj niespodzianka, bardzo proszę. Bardzo ładna piosenka skądinąd i też podatna na takie różne wyjątkowe wykonania. To jest rzeczywiście zaskakujące, dlatego że zaskakujący jest zespół sformowany przez Tonego Bucka kilka lat temu. Formacja się nazywa Transmit. Wydała najnowszą płytę w Polsce dla wytwórni Monotype Records. Płyta nosi tytuł Radiation. Gra tutaj właśnie, najważniejsze jest to, że lider, czyli Tony Buck, człowiek, którego znamy z formacji The Next, gra tutaj nie na perkusji, tylko na gitarze. Ma perkusistę Brendana Doherty'ego, basistę Jamesa Warburna i Magdę Majas, z którą również współpracuje poza tym w duecie. Ten duet znamy z polskich scen. Podobnie zresztą formacja Transmit też w Polsce występowała już jakiś czas temu. Magda Majas na tej płycie trochę na fortepianie, trochę na organach. I bardzo ciekawa jest ta formuła. Ona jest taka zawieszona gdzieś pomiędzy jazzem, no bo to te wpływy cały czas słychać, ale i z drugiej strony rockiem, i rockiem psychodelicznym, takim lekkie wpływy krautrocka, ale to wszystko takie swoiste, bardzo powiedziałbym powściągliwe. No i ładna słychać płyta. Oryginał też tak. Tutaj akurat. I to nie jest jedyna nowość w wytwórni Monotype Records. Jeśli pozwolisz, tylko dodam, że to jest HCH cały czas, bo gdyby państwo weszli na strony trójki, to jest PS, ale spokojnie. No, tak, Agnieszka odpoczywa i będzie za tydzień. Już teraz zachęcamy państwa. Jakoś zawsze się tak składa, że jak my jesteśmy, to informują, że jest PS. A ciekawe, czy jak jest PS, to... Czy jest HCH? Czy jest właśnie. HCH. To poprosimy może jakąś informację. Może jakiś informatyk do nas się odezwie przy okazji. No dobrze, to Monotype cały czas, bo płyt wydawanych u nas nigdy za wiele. I płyt międzynarodowych wydawanych u nas, znaczy składów, które naprawdę coś znaczą na arenie międzynarodowej. Tak jest z kolejnym, to jest duet Johannes Frisch, jeśli ktoś nie pamięta nazwiska, to Kammerflimmer Collective. Bardzo często występujący zespół w Polsce i lubiany. A do tego Ralf Wechowski, który był założycielem takiej grupy, która najpierw się nazywała PD, później P16D4. I to jest kluczowe hasło dla wszystkich, którzy znają się na muzyce industrialnej. Bardzo ważny, bardzo ważna formacja dla tego środowiska. Wspólnie też nie pierwszy raz się spotkali w duecie, tym razem na albumie zatytułowanym Which Head You Are Dancing In. Przedstawiają coś, co też przybliżają jako taki swoisty ich wspólny hołd dla Ornetta Colemana.